عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منے کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی. اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا. یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے. میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی. مدنی منے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے. دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں. مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منے کی ڈھال بن چکے تھے. اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ تو سنیے، اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا، اور وہی آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت امام عشق و محبت آفتاب قادریت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت بخشش شریف میں بارگاہ غوثیت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابوالقاسم ہے یا غوث، کیوں نہ قاسم ہو کے تو کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابوالقاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آج سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بعض کرامات عرض کرنے لگا ہوں، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی ایک کرامت سنائی۔ مزید بچپن شریف کی سات کرامات سماعت فرمائیے۔ ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادرزاد ولی تھے۔ کرامت نمبر ایک، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جب چھینکنے والا مسلمان الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ، آپ بھی یاد کر لیجئے، یرحمک اللہ، زور سے دہرائیے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اس کے معنی ہے اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، چھینکنے والے کی حمد سن کر سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اب جب اس نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوں کہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یا یوں کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کرامت نمبر دو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی میرے غوث پاک یکم رمضان المبارک بروز پیر شریف صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، اور میرے مرشد کی ہونٹوں سے یہ آواز سنی جا رہی تھی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعن نوالہ وجل سبحانہ. کرامت نمبر تین، جس دن میرے آقا میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت گیلان شریف، اصل لفظ گیلان ہے گاف سے، اور عربی میں اگرچہ گاف نہیں ہے لیکن اس قصبے کا نام بہرحال گیلان تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے عجمی تھے، عربی نہیں تھے، فارسی عجمی، ویسے ہر غیر عربی کو عجمی بولتے ہیں لیکن عرب عربی زبان میں گاف نہیں ہے، تو اس لیے عرب شریف میں عربی حضرات نے وہ گاف کو جیم کہنا شروع کیا، تو یوں جیلان شریف مشہور ہوا، تو گیلان بھی کہہ سکتے ہیں جیلان بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی ولادت گیلان شریف یا جیلان شریف میں ہوئی. اس دن گیلان شریف میں یہ قصبہ تھا، اس میں 1100 بچے پیدا ہوئے، 11ویں والے آقا کی ولادت کے وقت 1100 بچے پیدا ہوئے، بلکہ 1100 مدنی منڈے کہیے، 1100 بغدادی منڈے پیدا ہوئے، یا 1100 جیلانی منڈے پیدا ہوئے. وہ سب کے سب لڑکے تھے، لڑکی ایک بھی نہیں ہوئی. اور مزید غوث پاک کی برکتیں دیکھیے کہ وہ 1100 ولی اللہ بنے، صلوا علی الحبیب. میرے غوث پاک کی چوتھی کرامت، میرے مرشد غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، سارا دن دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش جان فرمایا. سارا مہینہ ماہ رمضان سارا آپ نے اسی طرح روزے سے گزارا. کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان کرامت نمبر پانچ، پانچ برس کی عمر میں جب پہلی بار رسم بسم اللہ، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس آپ کو بٹھایا گیا، تو حیرت انگیز کرامت ظہور پذیر ہوئی، اور وہ یہ کہ میرے مرشد نے بسم اللہ تو پڑھنا اپنی جگہ پر ہی ہے، آپ نے پڑھنا ہی شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی، اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی، اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی، یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی، شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, میں 18 پارے کا حافظ ہوں, کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت نمبر 6, جب میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ للک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی, اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. کرامت نمبر 7, میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی, اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. تو یہ آواز جو ہوتی تھی یہ فرشتوں کی آواز ہوتی تھی, فرشتے آپ کو مدرسے چھوڑنے جاتے تھے. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے, فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے, سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر سایا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دے نام کفن پر نام والا غوث اعظم کا, تو لکھ دے نام کفن پر نام والا غوث اعظم کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, ایک اور عظیم الشان کرامت سماعت فرمائیے, اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگ کتنے خوش عقیدہ ہوتے تھے. وہ تو پہلی حکایت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو بھی لے کر بزرگوں کی بارگاہ میں آ پہنچی کہ یہ ان کی ولایت کا شوہرا ہے, کیا بعید کہ میرا منا زندہ کر دیں, اور پھر واقعی منا زندہ لے کر ہی پلٹی ہو. وہ خوش عقیدہ لوگ تھے. ایک اور خوش عقیدہ بڑھیا کا قصہ سنیے. چنانچہ ایک بار شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے, وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی, یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا, بیچاری نے اس کی شادی رچائی, دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں، یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ میرے مرشد، میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن، کن معنی ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی، نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں، ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان ذوق نعت میں بارگاہ غوثیت محاب میں عرض کرتے ہیں، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا سے آگم، اور اب بچا سے عالم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا سے عالم، کہا جس وقت یا سے آخر میں پوچھ لیجئے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئے گا، پہلے میرے وسوسے کا جواب یہ، میرے بھائی آپ بولیں گے تو ادھر سے کوئی اور بولے گا، ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا، بیان ہو رہا ہے۔ مہربانی ہوگی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں آپ۔ چلیے فرمائیے۔ کوئی ایسی بات مولانا صاحب کیجئے کہ جو سیدھی سادھی عقل والوں کو بھی آ سکے۔ کیا کبھی کوئی آدمی بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ یہ آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو کیا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ کیا قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں؟ میرے بھائی، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اولیاء کرام کو جو بھی تصرفات دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اب مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں تو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے، مان لو گے؟ قرآن میں ہے کیا؟ آپ مان لو گے؟ آپ بتا دیں انشاءاللہ، پھر آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا انشاءاللہ، شاء اللہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے تو انشاءاللہ۔ یہ اتنے اسلامی بھائی ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ بھی مطمئن ہو جائے اگر ان میں کوئی وسوسے کا شکار ہو تو۔ نہیں انشاءاللہ، میں آپ کی طرف سے سب سے کہتا ہوں انشاءاللہ تو یہ سب قافلوں میں سفر کریں گے، آپ مہربانی کر کے قرآن سے بتا دیں کس کس کو وسوسے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ میرے بھائی سب یہ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ نہیں حضرت ایسا نہیں، آپ دیکھیں بہت سے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کیا یہ آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے، جن جن کے ذہنوں میں آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے، جن جن کے ذہنوں میں وسوسے ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی کا بھی دیکھو کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا۔ مطلب یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہاں بھی تو ہوں گے نا، یہ بھی ہے۔ آپ چلو چلو میں جان چھڑا نہیں رہا، یہ فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے اتنے سارے اسلامی بھائی جمع، ان کو وسوسے نہیں آتے ہوں گے۔ اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو میں نے جب ولی کی کرامت سنائی کہ ولی نے مردے زندہ کیے تو آپ کو وسوسے آ گئے، تو ولی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے، اور نبی بھی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے، نبی بھی خدا نہیں ہوتا، تو میں آپ کو نبی کا معجزہ سناتا ہوں مردے زندہ کرنے کا، مان لو گے انشاءاللہ۔ تو آپ سورہ لکھ لو، پارہ تیسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر ترجمہ غلط کیا ہو، قرآن پر تو ایمان لاتے ہیں لائے ہیں الحمدللہ، سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا۔ تب کتنے دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟ آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ 12 دن کے انشاءاللہ قافلے میں، میں 92 دن سوچ رہا تھا انشاءاللہ 92 دن مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ، ان کو بنگلہ دیش بھیج دو 12 دن کے قافلے میں، جہاں مدنی مرکز بھیجے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی، غوث پاک کی کرامتیں یا اولیاء کرام کی جو بھی کرامتیں نا، یا اولیاء کرام کا دینا مدد کرنا، ان کے تصرفات، یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو قوت طاقت بخشی ہے اسی سے ہے، اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ کرامت جو ہے نا، یہ اللہ تعالی اپنے ولیوں کو دیتا ہے کرامت کی قوت، اور اب تو مطلب انہیں کہ سائنس نے بھی بڑے کمالات حاصل کر لیے۔ دیکھیں دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئن اسٹائن کہہ گیا، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 186,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی، مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ اور سائنسدان کے برعکس خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے، کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد الله جمعا كخردله على حكم اتصال، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہچیلی میں رائی کا دانہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، درست ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مفہوم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا تذکرہ، تو صرف ایک آیت کے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین کے معنی واقعی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو معنی آپ نے سمجھے یہ یوں درست نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کی اس میں نفی نہیں، ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب اس کا مطلب ہی کہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، اگر یہ مانا لیا جائے تو بہت حرج واقع ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا بھی خود بخود نہیں ہوتا، دایا کی مدد سے، جس کو آپ لوگ مڈ وائف بولتے ہیں، اس کی مدد کی اس کو حاجت ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ماں کی مدد سے وہ پرورش پاتا، باپ کی مدد سے پروان چڑھتا، استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کرتا، ڈاکٹر کی مدد سے وہ شفا پاتا، کبھی کوئی تکلیف آتی تو ڈاکٹر یا حاکم سے وہ تعاون حاصل کرتا، مدد طلب کرتا، اس طرح بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا، یا اس سے پہلے یا بڑھاپے میں وہ مر جاتا، جب مر جاتا ہے تب بھی خود بخود قبر میں جا نہیں پہنچتا، غسال کی مدد سے غسل اس کو ملتا، کوئی کفن پہناتا، کوئی اس کو کندھا دیتا، قبر کھود کر قبر میں اتارتا، اور یوں اس کی تدفین عمل میں آتی، اور اس کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کے ذریعے مدد کا محتاج رہتا۔ تو اتنی ساری امدادیں یہ تو میں نے چند بتائی، جگہ جگہ سماجی ادارے قائم ہیں، یہ بھی تو مدد ہی تو کر رہے ہیں لوگوں کی، بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھے ہو نا باب المدینہ، اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائن بورڈ لگے ہوئے مددگار، پولیس مددگار، پڑھا ہے نا آپ نے، تو پولیس مددگار، تو اگر کیا یہ قرآن آیت کے خلاف ہو گیا؟ تو اس لیے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضور یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں اور ان سے مدد مانگی جائے، کچھ عجیب سا نہیں لگتا یہ؟ میرا موضوع ابھی یہ چل رہا ہے حضور، سل یہ مطلب ایک وسوسہ میں اس پر ایسا آ رہا ہوگا لوگوں کو، شاید کسی کو، کہ یہ سب تو عقلی دلائل ہوئے، یہ میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے کہ یہ عقلی دلائل, اس طرح کی دلیل ہوتی ہے تو بولتے ہیں عقلی دلیل ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے, تو اس لیے میں نقلی دلیل بھی پیش کر دوں. دیکھو نقلی میں نے جعلی نہیں ہے, یہاں نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل. قرآن و حدیث کی کئی دلائل ہے کہ ایک آیت جو ہوتی ہے نا اس میں بظاہر جو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ جو میں سمجھا ہوں وہ درست ہے, آیت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے لیکن اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے, وہ مفسرین بھی وہ جن کی قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے. تو بظاہر بعض آیتوں میں ہمیں اختلاف لگتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف ہوتا نہیں, تو صرف ایک آیت پکڑ کر فیصلہ کر لینا اپنے ذہن سے تو یہ تو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے. جیسے ایاک نستعین پر ایک وہ راستہ پکڑ لیا کہ صاحب اب مدد کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے, یہ غلط ہے. سنیے, مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی قضیے کو چکانے کے لیے کسی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے, حکم یعنی منصف, جج جس کو اپنے بولتے ہیں حکم, ایک جج بنایا کہ وہ اس کا فیصلہ کر دے. تو خارجی جو تھے, خارجی فرقہ مارز وجود میں آ چکا تھا, تو خارجی بولے کہ قرآن پاک میں تو انی الحکمو الا للہ, یہ آیت قرآن پاک میں تین جگہ پر ہے, پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 57, پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف میں 67 پر, تین جگہ یہ آیت ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر ایک مفہوم اس کا ذہن میں بٹھا لیا, جیسے ایاک نستعین پڑھ کر کسی نے بٹھا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ ہی نہیں سکتے, تو اس نے بٹھا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہے ہی نہیں, کسی کا حکم چلتا ہی نہیں, کوئی حکم کر ہی نہیں سکتا. انہیں حکم الا للہ قرآن پاک میں ترجمہ کنز الایمان, حکم نہیں مگر اللہ کا. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی کا ہی حکم ہے اور وہی حکم ہے, حقیقی معنوں میں فیصلہ کرنے والا وہی ہے. تو خارجیوں نے بس اس ایک آیت کو تھام لیا تھا اور گمراہ ہو گئے. اور قرآن پاک میں ہے بھی ویسے, یہ قرآن پاک ہی کے بارے میں, یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ بہتروں کو اسی سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے. تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ اسی کی مثال ہے کہ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کو پیش نظر صرف رکھ کر اس کے معنی اپنے ذہن سے شیطانی وسوسوں میں آ کر لے کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ خارجی یوں گمراہ ہو گئے تھے, ان حکم اللہ للہ کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہی نہیں, وہ صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دینے کا اب اختیار ہی نہیں دیتا. چنانچہ انہوں نے مولا مشکل کشا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے, کہ اس آیت کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو حکم بنا رہے ہیں, معاذ اللہ. اب جناب والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کون تم کیا وجہ ہے کہ تم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر شرک کا الزام لگاتے ہو. تو خارجی, یہ آپ کو بتا دوں خارجی جو تھے یہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے, مگر قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے فرما دیا ان الحکم الا للہ, حکم نہیں مگر اللہ کا, تو اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے, مولا مشکل کشا نے کیوں کسی کو فیصلہ کرنے کا وہ تقرر کیا کسی کا, تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر میں تم کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے، تو مان لو گے، رجوع کر لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں قرآن سے ثابت کر کے دکھا، ہم رجوع کر لیں گے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. میرے آقا نے فرمایا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے. پنچ مانے وہی حکم، فیصلہ کرانے والا. تو یہ آیت کریمہ سن کر کچھ تو سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے تو توبہ کر لی، اور مولا مشکل کشا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مگر اکثریت ضد پر رہی، کیونکہ شیطان ضدی اور ایسوں کو لے کر شیطان ہی رہنمائی کرتا نا، تو وہ اڑی پر رہے اور مانے نہیں، بد نصیب. تو پتا چلا کہ مطلب ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اب بس یہ حکم جو ہے یہی وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور اس کے سوا بس جو بھی ہے وہ معاذ اللہ کفر و شرک ہے. تو ایسا نہیں. میں اس کی اگر آپ مزید پسند فرمائے تو چند دلائل پیش کر دوں کہ بظاہر یعنی کہ ایک آیت سے حکم کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن دوسری آیت سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ واضح ہو جاتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ضرور ارشاد فرمائیں. تو سنیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے. اب دیکھو یہاں یہ بیان کیا گیا اللہ کافی ہے، واقعی اللہ کافی ہے. اب اللہ کے سوا اور کوئی اس کی عطا سے کافی ہے یا نہیں، یہ دیکھ. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے متبع ہیں پیرو ہیں یہ بھی تمہیں کافی ہے. اللہ کے سوا کوئی اور بھی کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے آ گیا نا، تو اللہ کافی ہے. اللہ اپنے طور پر کافی ہے، حقیقی معنوں میں کافی ہے، ذاتی طور پر کافی ہے. اور بندہ جہاں کافی ہے یا جہاں بندہ کافی کہا گیا تو وہاں اللہ کی عطا سے وہ کافی ہے، حقیقی معنوں میں وہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہے، ذاتی طور پر وہ کافی نہیں ہے. صاحب ماشاءاللہ آپ جو وضاحت فرما رہے ہیں وسوسے دور ہوتے جا رہے ہیں، کچھ اور بھی اس کے بارے میں اگر ہو تو ارشاد فرما دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. تو سمجھنے والے کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے، ایک بات ہی کافی ہے، بلکہ جس پر اعتماد ہو اس کا بغیر دلیل کے کہنا ہی کافی ہوتا ہے. چلیے سنیے، انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. میرے مجھے بھی ثواب ملے گا کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے. امام زہری کا قول ہے کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. تو سنیے، آپ کو معلوم ہے کہ رؤوف اور رحیم کس کا نام ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے، اللہ عزوجل کا بھی نام. تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا اور قرآن پاک میں یہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو رؤوف و رحیم کہا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی رؤوف و رحیم نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے، حقیقی طور پر رؤوف و رحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رؤوف و رحیم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ تو اس آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا۔ اسی طرح علم غیب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ، بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 20 سورۃ النمل آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اور اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ کیا قرآن کا مخالف ہوا؟ تو اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بھی علم غیب ہے بغیر کسی کے بتائے خود بخود ہے، اور اس کا علم لا متناہی ہے، لا محدود ہے۔ تو اب اگر کسی اور کے لیے علم غیب مانے تو وہ بھی جائز ہے۔ پارہ 29 سورۃ الجن آیت نمبر 26-27، ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اب اگر کوئی اڑی کر جائے گا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا قرآن اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو مانا نہیں پتا، اگر مانا نہیں پتا ہے تو اس کو تفسیر نہیں جانتا، یا پھر کچھ اور چکر ہے، شیطانی چکر ہے کوئی، کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب جان ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں رسولوں کے علم غیب کا اقرار ہے، ہے نا، اقرار، اور یہ ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بھی، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیم الفطرت مسلمان رد کر سکے، کوئی انسان رد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے، اللہ کے سوا رسولوں کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب آ گیا تو مماثلت رہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ مطلب دونوں طرف، یعنی کہ آدمی دوسری طرف بھی نظر کرے اور اپنے علم پر اعتماد نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا اور رسولوں کے توسط سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب ملا، بے شمار اس کے دلائل، بے شمار، اتنے کہ ہم گن بھی نہ سکیں، مبالغہ، بہت سارے دلائل۔ یہاں مجھے ایک اپنے بہت پرانا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ چلیے پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ بس انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے۔ پہلے مدنی فیس، یہ واقعہ سناؤں گا، پہلے مدنی فیس لوں گا۔ آپ ارشاد فرمائیں سرکار۔ دیکھو میں مدنی قافلوں کا حریص ہوں, ہمیں میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں مدنی قافلوں سے, کیونکہ میرا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. حضور ہمیں یہ مدنی قافلوں کا حریص بنا دیں, اس کا بہترین ذریعہ ہے. تو مجھے مدنی قافلے کی کچھ آپ مدنی فیس دیں, ڈھارس دیں. گیارہویں شریف کا مقدس مہینہ ہے. کون کون استعین بھائی, میں پھر واقعہ سناؤں گا, اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے تو پھر آپ پہلے قافلے کا ارادہ واپس کر لینا. پاپا آپ کو دیکھ کر ہی تازہ ہی تازہ ہے. کون کون استعین بھائی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ فدان مدینہ والوں کو پاپا دیکھ رہے ہیں. کون کون؟ سبحان اللہ. تین دن کے مدنی قافلے اور ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی جلدی میں واقعہ سنانے لگا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ میں تو بابا بہت سے اسلام بنا اٹھا دیے. نہیں فیضان مدینہ والوں کو تو پھر سنا دیتے, ہاتھ بہت اٹھا لیے, دوسروں کی لائن کاٹ دو. نہیں بابا سب کو سنا دیں, انشاءاللہ سب ایسے میسج آئیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے غوث پاک کے صدقے میں, میرے مرشد غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے کل انشاءاللہ بے شمار مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھ ساتھوں ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. تو ہوا یوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کام مدنی کام شروع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. صلوا علی الحبیب محمد. تو ایک اس وقت کا میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے, اس نے مجھے ایک خواب سنایا, ایسا ایمان افروز واقعہ. اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے الحمدللہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, نے اپنا وسوسہ ہوگا اس کا, تو میں نے خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں شرک ہے یہ نہیں فرمایا, کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں یہ نہیں فرمایا, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. اور ان کا میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ یقین مانے کہ اتنی میٹھی آواز, اور چونکہ وہ ہمارے ماحول کے تھے, مخارج وغیرہ کا سلسلہ ان کا اچھا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ اتنے عمدہ مخارج, ایسا فصیح و بلیغ انداز کہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا, اتنا لطف آ رہا تھا. سرکار آیتیں پڑھ رہے تھے, میں سن رہا تھا, اور آخر میں ایک آیت پڑھی, مجھے ساری آیتیں بھول گئی, آخر میں جو آیت پڑھی اس کا کچھ ایک آدھ لفظ مجھے یاد رہ گیا. تو اس نے کہا اس میں کوئی بے دونین کی طرح آخر میں کچھ آیا تھا, تو میں نے اس کو یہ آیت سنائی, میں نے الیاس قادری نے, کہ میں نے کہا یہ آیت تو سرکار نے نہیں سنائی تم کو, وما ہوا علی الغیب بظنین. تو اس نے کہا کہ ہاں یہی آیت مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں سنائی. سبحان اللہ. خدا کی قسم ایسا فیصلہ کیا ہے, یقین مانے تین دن کا اور مدنی قافلہ دے دو تو میں آپ کو اس میں کیا نقطہ ہے عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. آخر آیت پڑھنے میں کیا نقطہ ہے؟ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیں. تین دن کا مدنی قافلہ, سبحان بابا دیکھے کتنے سارے اسلام بھائی. چلو جو صبح سفر نہیں کر سکتے وہ گیارہویں شریف کے پورے مہینے میں کسی وقت سفر کر لیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا دیکھے کم و بیش سبھی نے ہاتھ اٹھائے بابا, اتنے بڑے اجتماع میں. ان شاء اللہ دنیا بھر میں سننے والے دیکھنے والے اسلام بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر قافلے کی نیت فرما لی ہوگی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ آیت کریمہ جو آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی وہ وما ہوا علی الغیب بضنین یہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 ہے ترجمہ کنز الایمان ہے اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں سبحان اللہ اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا سخی ہونا اسی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہے تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کا اعتراف بھی کیا اور اعتراف کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ آیت بتا کر گویا یہ بھی اظہار فرما دیا کہ الحمدللہ میں بخیل نہیں ہوں مجھے علم غیب ہے اور تمہیں میں نے آیتیں بھی سنائی اور آخر میں اس آیت سے بھی وضاحت کر دی کہ میں بخیل نہیں ہوں غیب پر بخیل نہیں ہوں تو بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور نہ دے تو میرے آقا کے پاس تھا جبھی تو عطا فرماتے تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً علم غیب کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے بھی کسی کو علم غیب نہیں ہے اور ایک ذرے کا بھی نہیں ہے تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے جو قرآن کی بہت ساری آیتوں کا وہ منکر ہے اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہاں خود بخود کسی کو بھی نہیں ہے اللہ کے دیے سے اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے خود بخود ہے اللہ کے دیے ہی سے تو ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سنیے پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 11 یہ علم غیب سے متعلق نہیں ایک آیت کریمہ وہی جو سوال چلا تھا اس کے ضمن میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ ہے کنز الایمان یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے یہاں مولا بمعنی دوست اور مددگار کے یعنی مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے اب یہ آیت پڑھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اب اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق مدد کر سکتی ہے کرتی ہے اللہ کی عطا سے اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے چنانچہ ارشاد قرآنی ہے پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ترجمہ کنز الایمان تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو بالکل کاٹ ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا یہ بالکل اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی کہ اللہ کے سوا بھی مدد کرنے والے موجود ہیں جس جو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بابا آپ نے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی تھی ہند بغدادی سے ہند اتاری سے اور مختلف ممالک سے یونان سے خوب خوب 3 دن اور 30 دن کے مدنی قافلوں کے بابا میسج آنے شروع ہو گئے واہ سبحان اللہ مثلا کہیں سے 12 مدنی قافلے سبحان اللہ کہیں سے 11 مدنی قافلے سبحان اللہ تو یونان سے میسج آیا کہ یونان سے 4 قافلے ہند مکی کابینہ سے 3 دن کے 41 اور 30 دن کے 5 مدنی قافلے. سبحان اللہ. صبح باہر مدینہ سے بابا 12 ماہ کے مدنی قافلے کا میسج آیا ہے. سبحان اللہ. 12 مدنی قافلے. 12 ماہ کا مدنی قافلہ. 12 ماہ کا مدنی قافلہ باہر مدینہ سے. جی بابا. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. بابا جدہ شریف میں جو مدنی قافلہ کورس ہو رہا ہے وہاں سے سارے اسلام بھائی نے نیت کی کہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے. سبحان اللہ. سارے جتنے مدنی قافلہ کورس ہو. سبحان اللہ. آپ نے ابھی بابا وہ خواب ارشاد فرمایا, خواب کے متعلق بیان فرمایا, تو کسی کے ذہن میں خیال آئے تو خواب کی بات تھی, اس کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ نہیں, واقعی خواب کو میں دلیل بھی نہیں بنا رہا. خواب تو ایک دلچسپی کے لیے, لیکن اچھے خواب تو اچھے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے قرآنی آیت جو سنائی وہ خواب میں تھوڑی آپ کو سنائی, میں نے بیداری میں اور قرآن پاک کی آیت اور باقاعدہ اس کا حوالہ بھی تو دیا آپ کو کہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 وہ پڑھ کے سنائی اور ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا. آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں, یہ آیت نہ ہو تو پھر کہنا نا یہ آیت خواب کی نہیں ہے, بیداری کی ہے. الحمدللہ, تھوڑا ہوش میں رہا کریں مہربانی کر کے. صلو علی الحبیب. ویسے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا تو ایسا ہے کہ حدیث پاک میں من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. ایک اور بھی حدیث پاک ہے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار ہی کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور میسج آیا. سبحان اللہ. ہند جس میں 7 کابینہ ہیں, اس میں ایک کابینہ ہے ہند مکی, وہاں سے ایس ایم ایس آیا کہ 212 مدنی قافلے 3 دن کے سفر کروائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. حضور, وہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے پکارنا سمجھ آیا, ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے دلائل پیش کیے. یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارا جائے, اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں. جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارنا, اگر ثابت کر دوں تو, اور ایسا ثابت کروں کہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو جائے. سبحان اللہ. حضور, آپ کا دل بھی سجدہ کر رہے ہیں, آپ کا رواں رواں سجدہ. لیکن ایسی, ایسی عقل, ایسی میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ عز و جل, وہ قرآن سے پڑھ کے بھی نہیں دوں گا, ویسے ہی دوں گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا پھر اس کے بعد علاج نہیں ہوگا میرے پاس. وہ یعنی کہ مرنے والوں کو پکارا نہ جائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی قبرستان آپ گئے ہوں گے, آپ بھی پکارتے ہوں گے یار, السلام علیکم یا اہل القبور, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی جی. تو یہ پکارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. اور مرنے والوں کو پکارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ زندہ آدمی قبر میں نہیں ہوتا, مرنے والا ہی قبر میں اترتا ہے نا. تو قبر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں نا. تو قبر کے سامنے پہنچ کر آپ کہتے ہیں میرے بھائی, ہر قبر کے پاس تو آپ نہیں جاتے ہوں گے. میلوں لمبے قبرستان ہوتے ہیں بعض تو, یہ میوا شاہ باب المدینہ کا پتا نہیں کتنا طویل قبرستان ہے, اور آپ کو جب اس کے آغاز ہوتا ہوگا تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے, السلام علیکم یا اہل القبور. یہ تو آپ نے سلام کیا, پکار کر کیا اور دعا مانگی, اور پھر کچھ آپ اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں. جی ہاں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارتے کیوں. آپ بات چیت کیا کرتے ہیں میں بتا دوں. وانتم سلفونا ونحن بالاثر, کہ تم لوگ ہم سے پہلے آ گئے ہو, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. بات چیت کی نا اس سے, تو آپ نے قبر والوں کو آپ خود پکارتے ہیں, بیسیوں سینکڑوں بار پکار چکے ہوں گے, اور مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے کی آپ نے, اور ان سے بات چیت بھی کی آپ نے. ان کی آواز نہیں سن پائے, حالانکہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے, مسلمان جو ہوتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے, ہم نہیں سن پاتے. تو آپ نے اس سے بات بھی کی کہ تم پہلے نکل گئے ہم سے, ہم پیچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایسی دلیل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی جس میں بھیجا نہیں ہوگا وہی کہے گا کہ مرنے والے کو پکار نہیں سکتے. 100 سونار کی ایک لوہار کی, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ چونکہ ایک عام فہم اور عام روٹین کی میں نے آپ کو دلیل دی, اس کے باوجود میں آپ کو چلیے مزید قرآن کی دلیل بھی دے دیتا ہوں, تھوڑی دلچسپی بھی رہے گی. مسئلہ تو حل ہو چکا ہے کیونکہ میلوں دور جو قبرستان قبریں دور دور بکھری ہوئی ہیں, جو منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں, ساؤنڈ پروف جو کمرہ ہوتا ہے اس کے باہر سے اگر کوئی چیخ مارے تو آواز نہیں آتی, اور قبر بظاہر ساؤنڈ پروف ہی ہے, زندہ کے لیے ساؤنڈ پروف ہے. ظاہری زندہ کو اگر اندر قبر میں اتار کر منو مٹی تلے ڈال دیا جائے تو بم پھٹے تو بھی اس کو آواز نہ پہنچے, اندر نہ پہنچے, لیکن وہ مرنے کے بعد چونکہ سماعت اور بصارت بڑھ جاتی ہے, سننے دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, اس لیے وہ مردہ سن لیتا ہے. مسجد حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ مردہ تو جانے والوں کی جب تدفین کر کے جاتے ہیں تو قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. خیر, تو اب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ, ایمان افروز واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ, اور اس میں کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, اور مردے کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے جب گزر رہے تھے, ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہے. جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو اس کا گوشت مچھلیاں کھاتی ہیں, جب پانی اترتا ہے تو جنگلی جانور اور چیل کوے کھاتے ہیں. یہ ملاحظہ فرما کر آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں, تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. پارا تیسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ترجمہ کنز الایمان. اور جب عرض کی ابراہیم نے, اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا, فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی, یقین کیوں نہیں, مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے, پھر انہیں بلا, وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے, اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائی, چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے چار پرندے, مور, مرغ, کبوتر اور کوا, ان کو اپنے پاس ہلایا, پالا, اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کو, ان کا چاروں کا قیمہ بنا کر آپس میں بالکل ملا دیا, اور اب تھوڑا تھوڑا قیمہ چار حصے کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیا, سر اپنے پاس رکھ دیے, اور اس کے بعد ان پرندوں کو آپ نے پکارا, بلایا, کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے نا, ثم ادعهن, پھر انہیں بلا, مردوں کو پکار, اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے مردوں کو پکار. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان مردوں کو پکارا, تو جیسے ان پرندوں کو آپ نے پکارا یہ قیمہ جو تھا وہ فضا میں بلند ہوا. اب مور کے پر الگ ہو رہے ہیں تو کبوتر کے پیچھے الگ ہو رہے ہیں, تو اس کی ٹانگ بن رہی ہے, تو اس کی گردن بن رہی ہے, اس طرح بغیر سر کے چار دھڑ فضا میں بن گئے. اچھا, ایک کبوتر بن گیا, ایک مور بن گیا, ایک کوا بن گیا, ایک مرغا بن گیا. اب بغیر سر کے یہ پھدکتے ہوئے اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے چھلانگے مارتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام کے قدموں تک پہنچ گئے اور اپنے اپنے سر کے پاس آئے اور اپنا اپنا سر گردن نیچے کر کے پہن لیا. حضور یہ قرآن میں موجود ہے؟ ہاں یہ قرآن کا واقعہ ہے. تو یہ سر انہوں نے اپنا پہن لیا اور چاروں واپس زندہ ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے مردے زندہ کیے ان مانوں کر قیمہ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اور مردوں کو پکارا بھی. تو یہ ذہن سے نکال دو کہ مردوں کو کیسے پکارا جائے. اچھا اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم جن کو پکارتے حقیقت میں وہ مردہ بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ زندہ بھی نہیں ہے یا اولیاء کرام حیات سے متصف نہیں ہے. ایسا نہیں, بلکہ وہ تو زندہ ہے, تو زندوں کو پکارتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں, یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں, آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں. صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جزاک اللہ حضور, آپ نے بہت اچھا دلائل سے ثابت کر دیا اور بہت سارے وسوسے دور ہو گئے. بہت ساروں کے وسوسے دور ہو گئے انشاءاللہ. پوچھ لو نا کہ یہ وسوسے ابھی باقی ہو تو اپنے پھر جواب دینے کی کوشش کریں. پوچھ تو اجتماع میں ایسے کوئی ہیں اسلامی بھائی جن کے وسوسے باقی ہوں؟ امیر اہل سنت ان کا دیدار کر لیں گے, وہ امیر اہل سنت کو دیکھ ہی رہے ہیں, باپا بھی ان کو دیکھیں گے. باپا سب کے دور ہو گئے. ایسے کتنے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وسوسے تھے اور وہ دور ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا کر. بابا ماشاءاللہ آپ کی شفقتوں سے دلائل سے دیکھیں کتنے اسلامی بھائی مطمئن. یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے وسوسے دور ہو گئے. جزاکم اللہ, اللہ تعالی استقامت بخشے, ہم سب کو استقامت بخشے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور باقی رہے. میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وسوسے پالا مت کریں, کسی کو آئیڈیل بنا لیں. جیسے میں نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنایا. آئیڈیل بنے معیار, میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے. میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے, جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے وہ مان لیتا ہوں. تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنا لیجئے کہ میرے آقا امام احمد رضا خان جو فرماتے ہیں وہ حق حق حق. اب اعلیٰ حضرت کو کیسے آئیڈیل بنانا ہے یہ بھی ہم کیا جانیں. اس کے لیے تمام شرکاء اجتماع کی بارگاہ میں مشورہ ہے کہ ہم ہمارے امیر سنت کو اپنے آئیڈیل بناتے ہیں, جس طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنایا. یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے, ہم ان کے پیچھے پیچھے, غوث پاک کے پیچھے پیچھے, غریب نواز کے پیچھے پیچھے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح سب مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان شاء اللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پڑھ کر, فتح و رضویہ شریف پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے, بلکہ ان کا تو سمجھ نہیں آتی کتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک عالم, اور ایسے عالم جس پر علم ناز کرے, علماء ناز کرے, فقہا ناز کرے, ایسے عالم کا میں نے آپ کو پتا دیا اور دامن دکھایا. تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ ہیں, لیکن آئیڈیل آپ کے اعلیٰ حضرت ہونے چاہیے. جس کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہیں وہ میرا دوست ہے. اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنائیے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے.